أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันต่อครับถึงคำพูดที่งดงามแล้วก็สวยงามที่สุดบนโลกใบนี้ก็คือคำพูดของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พวกนั้นทรงกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายเป็นคัมภีร์ที่ดีที่สุดในบรรดาทุกคัมภีร์ที่พระอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเคยประทานให้กับมนุษยชาติเรามาคุยกันในส่วนของอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานก็คืออายะตุลอัลกุรซีครับเราได้คุยกันในวรรคที่7นะครับผมวะลายุฮีตูนบิชัยอิมmin ilmihi illa bima sha'a wa siya kursi samawati wal ardi wa la ya'uduhu ma huwa al aliyyu al azim ความเป็นตอนที่แล้วครับเราได้พูดไปแล้วว่าพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรนั้นพระองค์ได้กล่าวไว้นะครับว่าแล้วไม่มีผู้ใดที่จะล่วงรู้หรือว่าแอบไปลักลอบเอาความรู้ของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาได้นอกจากจะต้องเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วเราก็ได้พูดคุยไปแล้วว่าอะไรคือความรู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จะให้เรารู้ซึ่งก็มีมากมายมหาศาลที่ต่อให้เราเรียนรู้ทั้งชีวิตเรามันก็ยังสั้นเกินไปที่จะเรียนรู้ทั้งหมดวันนี้เราจะมาคุยต่อครับแล้วความรู้อะไรล่ะที่พระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ให้พวกเรารู้ความรู้ก็มีทั้งที่พระอัลเลาะห์ให้เรารู้กับที่ไม่ให้เรารู้ความรู้ที่พระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรารู้ครับถ้าเกิดเราดูในซูเราะห์ลุกมานพี่น้องครับอายะที่ขอมาก็ผมลืมจดอายะมาในสุรลุกมานนะครับบทละกาวนะครับว่าอินนัลลอฮ์อินดะฮูอิลมุสซาอะห์วะยุนัซซิลุลไกซะวะยะอ์ลัมุมาฟิลอัรฮามวะมาตัดรีนัฟซุมมาซาตักซิบุกะดะวะมาตัดรีนัฟซุมบิอัยยิอัรดินตะมูตอินนัลลอฮ์อะลีมุนคอบีรในสุรลุกมานนะครับผมพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องเร้นรับที่ว่าไม่มีใครล่วงรู้ไม่มีใครได้ล่วงรู้นอกจากพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องกล่าวไหมครับแน่นอนพระอัลเลาะห์นั้นมีความรู้ในเรื่องของวันสิ้นโลกอัสซาอะถ้าพี่น้องเจอคำว่าอัสซาในกุรอานหมายถึงวันสิ้นโลกก็คือวันสุดท้ายของโลกดุนยาก่อนที่จะไปสู่ช่วงของวันกิยามะห์อัสซาอะพระอัลเลาะห์บอกพระอัลเลาะห์นั้นทรงรู้ดียิ่งถึงความรู้เกี่ยวกับวันสิ้นโลกว่าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ณวินาทีไหนณเสี้ยววินาทีไหนแล้วก่อนวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเมื่อเกิดวันสิ้นโลกแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างใครจะเป็นอย่างไรเด็กจะกลายเป็นผมงอกผู้หญิงท้องจะแท้งลูกจะมีการทิ้งกันหมดใครรักกันแค่ไหนก็ทิ้งกันความสับสนอลหม่านภูเขาที่ปิวว่อนไหนจะเป็นทะเลที่ว่าลูกโชนมาเป็นไฟทุกสิ่งทุกอย่างครับอินดะฮูอิลมุซาอะมีใครรู้ไหมว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เรารู้เท่าที่พระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้เรารู้ก็คือวันสิ้นโลกมีจริงและสภาพวันสิ้นโลกนั้นน่าสะพึงกลัวตามที่พระองค์ได้อธิบายไว้ในหลายอายะในหลายกุรอานของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เช่นเดียวกันครับเราก็พอจะรู้เพียงคร่าวๆว่าความน่าสะพึงกลัวต่างๆนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก่อนจะเกิดวันสิ้นโลกจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเป็นลำดับขั้นเท่าที่พวกเราจะรู้เรารู้แค่นี้จริงๆเลยแต่ถ้าเกิดถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะเหมือนกับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเขาก็อาจจะเอามาถากถางกันบ่อยๆถ้าวันสิ้นโลกมีจริงก็ให้มันเกิดขึ้นเร็วๆสิเมื่อไหร่จะเกิดเราไม่รู้เดี๋ยวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็บอกว่าไม่รู้พระอัลเลาะห์ไม่บอกเราก็ไม่รู้เรารู้เพียงแต่ที่พระอัลเลาะห์ทรงสอนเราแล้วก็พระอัลเลาะห์บอกเราเหมือนกับที่ว่าตอนที่ท่านญิบรีลมาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวฮะดีซีรายงานจากท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุยังไม่เคยมามุสลิมด้วยเช่นเดียวกันที่ท่านญิบรีลถามว่ามัตซาวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ท่านญิบรีลคือระดับหัวหน้าของมลาอิกะห์ระดับหัวหน้าของมลาอิกะห์คือถ้าพระองค์จะสั่งอะไรให้กับชาวฟ้าพระองค์จะบอกมลาอิกะห์มลาอิกะห์ก็จะมาบอกต่อหรือถ้าพระองค์รักใครพระองค์ก็จะบอกท่านญิบรีลแล้วญิบรีลก็จะบอกต่อมลาอิกะห์แล้วมลาอิกะห์ก็จะบอกต่อผู้อื่นแปลว่าหลักๆแล้วจะผ่านท่านญิบรีลก่อน ซึ่งหน้าที่หลักของท่านญิบรีลก็คือทำตามคำสั่งใช้ของพระวะซุบฮานุตาลาซึ่งปกติมักจะเป็นลงโทษกลุ่มชนต่างๆหรือไม่ก็นำเอาวะฮีองค์การมาให้กับบรรดาศาสนทูตนี่ก็เป็นหน้าที่หลักของท่านญิบรีลเพราะนั้นก็สังเกตดูครับโดยเฉพาะชาวยิวจะไม่ชอบท่านญิบรีลในไบเบิลก็จะค่อนข้างจะลดเกียรติญิบรีลเทียบกับไบเบิลก็คือกาเบียนถ้าสังเกตดูส่วนใหญ่เขาจะยกถ้าพูดถึงระดับเทวทูตส่วนใหญ่จะให้เป็นอันดับหนึ่งก็คือมิคาเอลใช่ไหมก็คือมิคาอินมิคาอินคือมาริกาที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของความปวดปานเกี่ยวกับฝนเกี่ยวกับสิ่งดีงามครับผมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนก็เลยจะชอบมากกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วสถานะนั้นพวกเราให้เกียรติแล้วก็ให้ความยิ่งใหญ่แก่บรรดามาริกาผู้ทรงเกียรติอยู่ในระดับแนวหน้าทั้งสิ้นนะครับทั้งมิคาอินทั้งอิสราฟีลทั้งท่านญิบรีลแล้วก็ท่านอื่นๆทีนี้ครับตอนที่ท่านญิบรีลถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลลอฮ์วันสิ้นโลกเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าคนที่ถูกถามมาคือตัวท่านเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือมนุษย์ที่รู้จักพระองค์มากที่สุดแล้วคือมนุษย์ที่พระองค์สอนให้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ศรัทธาต้องรู้มากที่สุดแล้วท่านนบีบอกว่าผู้ที่ถูกถามก็ไม่ได้รู้มากไปกว่าผู้ที่ถามคือฉันเนี่ยคนที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ก็ไม่รู้เหมือนกับที่ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในมลาอิกะห์ที่ประเสริฐที่สุดในบรรดามลาอิกะห์ทั้งหลายท่านก็ไม่รู้คือมลาอิกะห์ท่านญิบรีลก็ไม่รู้ท่านนบีก็ไม่รู้เพราะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ครับเป็นเรื่องเร้นลับที่ว่าพระองค์ไม่ได้ให้ใครรู้อันนี้ก็อยู่ในความรอบรู้ของพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ที่อยู่นี้ว่าอิลลาบิมาชะไม่มีใครล่วงรู้ความรอบรู้ของพระองค์ได้นอกจากสิ่งที่พระองค์ให้เขารู้เพราะนั้นพระองค์ Allah ให้เรารู้แค่มันเป็นอย่างไรก่อนที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรแล้วจะเกิดขึ้นกับกลุ่มชนไหนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ้นโลกจะไม่เกิดขึ้นนอกจากจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่ชั่วร้ายที่สุดบนผืนแผ่นดินคือไม่เหลือผู้ศรัทธาจะไม่มีผู้ศรัทธาแม้แต่คนเดียวได้เจอสภาพความน่าสะพึงกลัวของวันสิ้นโลกและนั่นแหละคือความเมตตาอย่างสุดท้ายของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีให้กับมนุษย์บนดุนยาขอแค่มีอีหม่านนิดเดียวศรัทธานิดเดียวพระองค์จะให้เขาตายก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอกับสภาพความน่าสะพรึงกลัวของวันสิ้นโลกครับอินนัลลอฮ์อินดะฮูอิลมุลฆออิลมุสซาอะพระองค์นั้นมีความรู้ในเรื่องของวันสิ้นโลกวะยุนัซซิลุลฆอยซ์แล้วก็การลงมาของฝนพวกเราทรงรู้ว่าฝนจะตกที่ไหนเมื่อไรอย่างไรปริมาณเท่าไหร่บางท่านอาจจะค้านครับเพราะกรมอุตุนิยมเขาก็บอกได้พี่น้องไม่มีมนุษย์คนใดบนโลกที่รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไรแล้วก็ฝนที่ตกอย่างไรที่เราทำได้มากที่สุดก็คือเราดูร่องรอยและดูความเป็นไปเราทำได้แค่นั้นคือเราไม่ได้รู้อะไรจริงๆยกตัวอย่างเหมือนถ้าเกิดว่าพี่น้องเห็นควันอยู่ไกลๆนะครับสมมติพี่น้องเห็นควันอยู่ไกลๆเราก็พอจะคาดเดาได้ใช่ไหมครับว่าโอเคข้างหน้าเราแน่จะต้องมีไฟไหม้ถามว่าเรารู้จริงไหมเราไม่ได้รู้จริงแต่พอเราเห็นควันประสบการณ์ในอดีตก็คือถ้ามีควันต้องมีไฟแต่ถามว่าจำเป็นไหมว่าถ้าเกิดเราไปถึงตรงนั้นเราต้องเห็นไฟไม่จำเป็นไฟมันอาจจะดับไปแล้วหรือมันอาจจะไม่ใช่ควันที่เกิดมาจากไฟไหม้ตรงนั้นแต่จะเป็นควันที่มาจากที่อื่นเราไม่รู้เราเพียงแต่ใช้ประสบการณ์ที่เรามีมาเพราะนั้นจะเป็นกรมอุตุจะเป็นใครก็ตามเขาก็ใช้การสังเกตจากประสบการณ์จากความรู้ที่มีการสั่งสมถ่ายทอดกันมาถ้าเกิดมีความกดอากาศแบบนี้ความน่าจะเป็นก็คือลมก็ต้องพัดมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้พัดมรสุมจากทะเลมาอย่างนั้นไปตรงนั้นไม่ได้เกิดพายุมันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะอย่างนี้ใช้คำว่าน่าจะความเป็นไปได้อาจจะสูงแต่มันไม่ใช่ว่าเขารู้จริงถูกไหมครับคือแค่มีร่องรอยแล้วเขาก็อธิบายตามร่องรอยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติครับเหมือนถ้าเกิดเราเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยเมฆตั้งเขามาเลยแบบคึมอึมคึมมาเลยเนี่ยถ้าคนที่มีประสบการณ์เรื่องท้องฟ้าบางคนก็น่าจะพอเดาออกว่าอินชาอัลลอฮ์นะเดี๋ยวน่าจะสักชั่วโมง2ชั่วโมงฝนน่าจะตกอาจจะตกหรืออาจจะไม่ตกถ้าตกจริงไม่ใช่แปลว่าเขารู้ถูกไหมครับก็คือเขาคาดเดาแล้วมันถูกถ้าไม่ตกมันก็เป็นปกติก็คือไม่ได้รู้เพียงแต่คาดเดาถูกได้ผิดได้ถูกไม่ใช่หมายความว่ารู้ผิดก็ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้หรือว่าอะไรครับเพราะนั้นเรารู้เท่าที่พวกเราจะให้รู้เพราะนั้นเรื่องของฝนจริงๆอ่ะไม่มีใครรู้ว่าจะตกเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไร แต่เราพอจะคาดเดาได้พอจะคาดการได้แต่ถ้าถึงเวลาเราอยากให้ตกจริงๆเราก็บังคับองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บางคนบอกเนี่ยมีการสร้างฝนเทียมมีอย่างนั้นอย่างนี้แค่เอื้อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อที่จะมีฝนตกซึ่งก็ไม่รู้อยู่ดีฝนจะตกเมื่อไหร่คือคนที่ทําก็ต้องมานั่งลุ้นใจเต้นตุ้มๆต่อมๆถึงแต่ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่เพราะมนุษย์เราไม่ได้รู้เราไม่ได้รู้ขนาดนั้นเราอาจจะคิดว่าเรารู้มากแต่จริงๆแล้ววะมาอูติตุมินัลอิลมิอิลลากอลีลน้อยเหลือเกินความรู้ที่เราได้เนี่ยเราไม่ได้รับความรู้อะไรนอกจากมันจะเล็กน้อยจริงๆนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่ทําให้เราต้องเย่อหยิ่งจองหองกับความรู้เล็กน้อยที่พวกเรามีครับผมพี่วันนี้สลามมานะครับวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จะซากุมุลลอฮุคอยรอนก็ขอบคุณมากๆครับผมงั้นมีอะไรอีกครับที่ว่าพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ให้ใครรู้นอกจากพระองค์วะยะละมุมาฟิลอัรฮามพวกอัลเลาะห์นั้นทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในครรภ์อย่างที่บอกครับรู้กับเชื่อไม่เหมือนกันรู้นี่คือรู้จริงเพราะพระองค์ผู้สร้างบางคนอาจจะบอกอาจารย์ปัจจุบันเขารู้หมดแล้วเนี่ยอายุครรภ์ 3-4 เดือนรู้แล้วว่าเป็นเพศอะไรแล้วถามว่าก่อนปฏิสนธิรู้ไหมบางคนบอกอาจารย์เดี๋ยวเนี่ยเขาเลือกเพศได้ด้วยซ้ําเลือกมาเลยว่าอยากได้เพศไหนเดี๋ยวจะทําให้ทั้งหมดนั้นคือการใช้ร่องรอยจากความรู้ที่พระองค์ให้มนุษย์รู้ถูกไหมครับไม่ใช่เป็นความรู้ด้วยตัวเองแล้วที่เขาทําเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจอกมาเป็นยังไงเขาอาจจะพอคาดการณ์ได้ว่าเออเท่าที่ดูนะจากข้อมูลที่มีความน่าจะเป็นโอเคเด็กมาเนี่ยน่าจะผิวขาวน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้น่าจะเป็นเพศชายเอาดึงมาละน่าจะเป็นเพศชายเนี่ยเป็นเพศหญิงแต่ถึงเวลาก็ต้องลุ้นดูอีกทีก็ต้องมานั่งอันตราซาวดูว่าตกลงผู้ชายผู้หญิงตกลงใครตกมาไหมตกลงไม่ตกหรือว่าอะไรยังไงรู้จริงๆไม่มีใครรู้นอกจากพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะตั้งแต่ขั้นตอนก่อนปฏิสนธิเราไม่รู้เลยมันเกิดอะไรขึ้นเราพอจะรู้คร่าวๆว่าโอเคมันมีการเดินทางสเปิร์มเดินทางเข้าไปเจอรังไข่เอามันเจาะเข้าไปในรังไข่เอารังไข่เอาล่วงลงมาเอาฝังตัวแล้วก็เริ่มเป็นรกเป็นนั่นเป็นนี่นี่คือเกิดจากการศึกษาแต่มันเป็นความรู้แค่ระดับหนึ่งมันก็ยังไม่ได้ลึกซึ้งถึงขั้นไปแล้วอาหารที่มาที่มันผ่านสายโลกเนี่ยการกันการกองมันกันกองยังไงทำไมมีแต่สิ่งที่ดีทำไมไม่มีสิ่งที่ไม่ดีหรือมันเป็นอะไรยังไงข้อเท็จจริงไม่รู้ใครรู้นอกจากพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเด็กที่ออกมาจะเป็นเด็กดีไหมจะเป็นคนไม่ดีไหมไม่มีใครรู้ไม่มีใครตอบได้ด้วยแค่บอกได้ผิวเผินคร่าวๆเด็กน่าจะดีเด็กน่าจะแข็งแรงเด็กน่าจะเก่งเช่นเดียวกันครับพวกอัลเลาะห์กล่าวไงครับวะมาตะดรีนับซุมมาซาตักซิบุกะดาไม่มีชีวิตไหนเลยไม่มีชีวิตไหนเลยขึ้นชื่อว่าชีวิตเลยนะไม่ใช่แค่มนุษย์ทุกชีวิตไม่มีใครรู้เลยว่าพรุ่งเนี่ยเขาจะทำอะไรบางคนจะบอกรู้เสียใจเนี่ยผมวางแผนมาเป็นเดือนๆเนี่ยวันนี้ผมจะทำนี้พรุ่งนี้จะทำงั้นพรุ่งนี้ผมจะทำงั้นผมทำได้หมดเลยอาจารย์เราทำได้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำได้ตอนแรกถูกไหมครับเราวางแผนแต่ถึงเวลาแผนอาจจะผิดแผนบางทีอาจจะถูกแผนบางทีอาจจะผิดแผนบางทีอาจจะมีเรื่องไม่คาดฝันเข้ามาบางทีอาจจะมีเรื่องที่ดีเข้ามาบางทีอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาบางทีเราตั้งใจว่าจะไปแต่ไม่ได้ไปตั้งใจว่าจะละหมาดแต่ไม่ได้ละหมาดเรามีเพียงความมุ่งมั่นแล้วความพยายามถ้าพวกเราให้สำเร็จอัลฮัมดุลิลละห์แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเรารู้อนาคตถูกไหมครับไม่มีใครรู้อนาคตเหมือนกับที่พระเก่าในกุรอานครับให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยว่าฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับคุณนี่แหละหากฉันรู้เรื่องลึกลับเนี่ยชีวิตฉันคงไม่มีเรื่องลำบากหรอกคงไม่มีสิ่งชั่วร้ายมาประสบกับฉันคงมีแต่สิ่งที่ดีมาเจอกับฉันถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดใครรู้อนาคตเหมือนกับความหวังเลื่อนลอยของใครหลายๆคนที่บอกว่าถ้าย้อนเวลาได้ก็ดีถ้าย้อนเวลาฉันจะอย่างนั้นถ้าย้อนเวลาฉันจะอย่างนี้ฉันคงจะรวยฉันคงจะไม่เป็นโรคฉันคงจะไม่ทำผิดพลาดฉันคงจะไม่แต่งงานกับคนนั้นอะไรก็ตามแต่ที่คิดแต่เพราะเราไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครรู้ไงไม่มีใครรู้เราจึงต้องมีความมุ่งมั่นแล้วความพยายามแล้วก็มอบหมายตนต่อพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราวางแผนทั้งหมดดีแล้วที่เหลือก็ตะวักกันกับอัลลอฮ์แล้วก็บอกอินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นครับวะมาตะดรีนัฟซุนมาซาตักซิบุกะดาไม่มีชีวิตไหนรู้เลยว่าพรุ่งนี้เขาจะทําอะไรแม้แต่นกแม้แต่สิงสารสัตว์ถึงเวลาอย่างที่เรารู้ครับเช้ามานกบินออกจากโพรงไปละบินออกจากรังละเช้ามานกบินออกจากรังสัตว์แต่ละอย่างก็ออกไปจากที่พักของมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้าวจะอยู่ที่ไหนเหมือนกับคนทําค้าขายอะครับ ถึงเวลาปุ๊บเราก็เตรียมร้านเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกค้าจะเป็นใครใครจะมาเข้าร้านเราบ้างบางทีแถบหนึ่งขายเหมือนกัน4-5 ร้านบางทีร้านนั้นจะขายได้เยอะร้านนี้จะขายได้น้อยทั้งที่สินค้าเหมือนกันไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นว่ามาตัดดีนับซุนบีอายีอัดดินตะมูดพวกเราปิดท้ายด้วยกับความไม่รู้ของมนุษย์ในประเด็นที่สำคัญที่สุดอีกประเด็นหนึ่งของเขาแล้วไม่มีชีวิตใดรู้หรอกว่าเขาจะตายบนแผ่นดินไหนไม่ต้องพูดถึงเวลาเอาแค่สถานที่อ่ะพี่น้องคือสถานที่ยังพอจะเดาง่ายกว่าเวลาถูกไหมครับคือบางคนไอ้บอกเนี่ยฉันจะอยู่นี่ตลอดชีวิตฉันไม่ไปไหนฉันจะอยู่แต่เมืองไทยอ่ะฉันอยู่แต่เชียงใหม่ฉันอยู่แต่กรุงเทพฉันอยู่แต่ปัตตานีอยู่แต่ที่ไหนก็ตามเนี่ยฉันอยู่แต่ตรงนี้แหละแต่ใครจะไปรู้มีกี่คนแล้วครับถึงเวลาปุ๊บไทยทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ไม่ได้เผื่อใจไว้เอาไปเสียชีวิตตรงนั้นอัลฮัมดุลิลละห์เสียชีวิตที่มะดีนะห์หรือบางคนก็บอกบ้านเนี่ยฉันรักบ้านนี้ฉันจะอยู่แต่บ้านนี้ฉันจะขอตายอยู่ที่บ้านหลังนี้ถึงเวลาไปตายบนเตียงบนโรงพยาบาลไม่มีใครรู้ความตายของเราแค่ที่ตายเรายังไม่รู้เวลาตายยิ่งไม่มีทางรู้บางคนบอกอาจารย์ฉันรู้สิจะตายเมื่อไหร่ฉันจะฆ่าตัวตายต่อให้คนฆ่าตัวตายเขาก็ไม่รู้ว่าวินาทีไหนที่เขาจะตายถูกไหมครับบางคนพยายามฆ่าไม่สำเร็จบางคนพยายามฆ่าเปลี่ยนใจแต่เปลี่ยนใจไม่ทันเสียชีวิตไปก็อินาลิลลาห์ไปวะมาตัดรีนัฟซุนบิอัยยิอัรดินตะมูตอันสุดท้ายที่พวกเราพูดนะครับย้อนกลับมาที่อันแรกที่พวกเราสุมาตราพูดในซูเราะห์ลุกมานอิลมุซาพวกเรานั้นมีความรู้ในเรื่องของวันสิ้นโลกวันสิ้นโลกกับความตายนั้นมีส่วนคล้ายกันคล้ายกันตรงที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วถ้าวันตายเกิดขึ้นกับใครก็ตามนักวิชาการบางคนเรียกว่าฟอกัสก็มากียามาตูใครก็ตามที่เขาตายก็เหมือนกับวันเกียร์มามันเกิดขึ้นกับเขาไปแล้วคือมันก็จบไปแล้วใครเจอวันสิ้นโลกมันก็จบไปแล้วสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหนเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อย่างน้อยที่เราต้องทำก็คือต้องเตรียมความพร้อมที่ว่าไม่ว่าจะเมื่อไหร่ไม่ว่าจะที่ไหนเราต้องตายเพื่อให้พวกลอสบาตรานั้นรักเราให้ได้ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องหมายมั่นปั้นมือต้องมั่นใจว่าฉันต้องเสียชีวิตในสภาพของผู้ที่ปกปักรักษาศาสนาของพระองค์หรือจะในรูปแบบไหนก็ตามแต่ขอให้ฉันตายโดยที่พวกลอรักพวกลอพอพระทัยเพราะมุสลิมเราไม่ได้มองว่าความตายที่ดีคือการตายแบบสะดวกสบายเราไม่ได้มองว่าการตายดีคือการตายบนเตียงเราไม่ได้มองว่าการตายดีคือการที่ตายแบบมีลูกหลานล้อมหน้าล้อมหลังแล้วเราไม่ได้มองว่าการตายอุบัติเหตุเป็นการตายที่ไม่ดีเราไม่ได้มองอย่างนั้นอิสลามสอนว่าตายดีคือการที่คุณตายในสภาพของผู้ศรัทธาตายไม่ดีคือการที่คุณตายในสภาพของผู้ไปเสียศรัทธาหมายความมันไม่เกี่ยวเลยคุณจะตายบนเตียงคุณจะตายนอกบ้านคุณจะตายในทะเลจะตายในท้องฟ้าจะตายอยู่ในท้องป่าคุณจะตายตรงไหนก็ตามถ้าตอนคุณตายเนี่ยคุณศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั่นแหละตายดีนั่นแหละเรียกว่าการตายดีต่อให้ทรมานหรือไม่ทรมานนั่นแหละเรียกว่าตายดีแต่ไม่ว่าเราจะเสียชีวิตที่ไหนก็ตามถ้าการเสียชีวิตของเราเสียชีวิตในสภาพผู้ไปเสียศรัทธานั่นแหละตายไม่ดีเพราะนั้นหน้าที่เลือกเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่เลือกเป็นหน้าที่ของเราครับในฮะดีษครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อินคอลกะอะฮะดุกุมยุจมะฟีบัตนิอุมมิฮิ40ยอมันนุตฟะฮะดีษนี้มีอยู่หลายสายรายงานนะครับผมแต่ในความหมายสรุปพวกเราจะคุ้นเคยกันดีที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึง40ชีวิตที่อยู่ในร่างในครรภ์ของแม่ของเราหะดีษนี้ขยายความสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ในครรภ์สิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ในครรภ์ท่านนบีบอกไงครับใน40วันเนี่ยเป็นจุดใช่มั้ย40วันเนี่ยเป็นคล้ายๆลักษณะเป็นก้อนเลือดเป็น MBO เป็นอะไรก็ว่าไปที่ว่ามันผสมแล้วอีก40วันนั้นก็มีลักษณะคล้ายๆปริงที่ว่ามันเกาะอยู่ซึ่งหลังจากที่ผ่าน120วันเกิดอะไรขึ้นครับพวกอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะฮ์มาที่ครรภ์นั้นถูกมั้ยครับถามว่ามีใครรู้มั้ยไม่มีใครรู้เมื่อกี้เราบอกบางคนอาจจะบอกฉันรู้เป็นเพศชายเป็นเพศหญิงเป็นนั่นเป็นนี่ แต่ตอนมาลาอิกะห์มาเนี่ยรู้ไหมไม่มีใครรู้เลยแล้วรู้ไหมว่ามาลาอิกะห์ได้บันทึกในคันเรียบร้อยแล้วบันทึกด้วยบันทึกยังไงไม่มีใครรู้บันทึกรูปแบบไหนไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำบันทึกอะไรบ้างครับพี่น้องจําได้ไหมบันทึกหมด4อย่างนะอย่างแรกเขาจะมีริสกียังไงเด็กทารกในครรภ์เนี่ยจะมีริสกียังไงตลอดอายุไขของเขาได้รับอาหารได้รับจากลกใช่ไหมได้รับอาหารจากนมแม่ใช่ไหมได้กินนั่นมื้อนั้นได้กินนี้มื้อนี้จะมีเงินอย่างนั้นเข้ามาจะมีสุขภาพอย่างนี้ทั้งหมดที่เป็นริสกีถูกบันทึกไว้ทั้งหมดในครรภ์แม่เรียบร้อยมีใครรู้ไหมไม่มีใครรู้เลยริสกีนะอันที่สองไม่ใช่แค่ริสกีการงานของเขาจะทำอะไรบ้างบันทึกเรียบร้อยไว้แล้วในครรภ์จบเลยเรียบร้อยหมดแล้วในครรภ์เขาจะทำอย่างนั้นเขาจะทำนี้เขาจะยกมือตอนนั้นเขาจะยกเท้าตอนนี้เขาจะอาปากเขาจะพูดเขาจะไปเรียนเขาจะทำงานเขาจะหาเงินเขาจะไปหลอกลวงเขาก็ไปให้ความช่วยเหลือเขาจะที่เป็นพฤติกรรมทั้งหมดแล้วในท้องแม่ตอน120วันเขียนไว้ครบแล้ววะอัจลีฮีแล้วเมื่อไหร่ที่เขาจะตายตายในสภาพไหนตายอย่างไรเรียบร้อยแล้วครบถ้วนเป็นการงานของพระเจ้าที่เป็นระบบที่สมบูรณ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นมีประเมินไว้ถึงตอนจบเรียบร้อยแล้ววะชะตียุนเอาซาอีดุนแล้วก็ความทุกข์ความสุขของเขาจะเป็นคนที่มีทุกข์อะไรบ้างสุขอะไรบ้างทั้งหมดอยู่ในท้องแม่หมดแล้วถามว่ามีใครรู้ไหมล่ะในครรภ์เนี่ยคนที่บอกว่าฉันรู้หมดเนี่ยไม่มีใครรู้ไม่รู้แล้วเขาบอกไม่มีถ้ามีฉันต้องรู้อ่ะเดี๋ยวไหมล่ะนี่คืออิลมุลกอยบเรื่องลึกลับที่พระองค์ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้มนุษย์คนไหนรู้ไม่ให้มนุษย์คนไหนรู้เพียงแต่ว่าทั้งหมดถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ววิญญาณก็จะถูกเป่านั่นแหละครับวิญญาณถึงจะเริ่มมีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดต่อครับฟาวัลลาซีนัฟซีบิยาดิอินนะอะฮะดะกุมลายะอ์มัลบิอามัลิอะห์ลิลจันนะติحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار نعوذ بالله من ذلك ครับในพี่เคยมาบุคลีมามุสลิมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในอุ้งผ้าของพระองค์คนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านเนี่ยเขาจะได้ทำการงานของชาวสวรรค์จนกระทั่งระหว่างเขากับสวรรค์เนี่ยอยู่แค่ศอกนึงละแต่มันถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาเป็นชาวนรกเขาก็จะทำพฤติกรรมของชาวนรกแล้วเขาต้องเข้านรกหะดีษนี้เป็นหะดีษที่เราต้องทำความเข้าใจกันเพราะช่วงแรกซอบะบาท่านรีบแบบนี้ซอบะก็ไม่เข้าใจซอบะก็ถามนบีตรงไปว่าสุรานี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรสิคือเราโดนกำหนดมาแล้วซึ่งท่านนบีได้อธิบายไว้ในอีกหะดีษนึงบันทึกของโดยอิหม่ามมาลิกนะครับในหนังสือมุวัตตอของท่านเนี่ยหะดีษที่ใช้สำนวนคล้ายๆกันแล้วท่านนบีก็ซอบะก็มาถามยังไงบอกแกสุรังเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วสิในเมื่อทุกคนชาสวรรค์ถูกกำหนดเป็นชาสวรรค์เรียบร้อยชานรกถูกกำหนดเป็นชานรกเรียบร้อยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงครับเมื่อผู้อัลลอฮ์กำหนดให้ใครเป็นชาวสวรรค์เนี่ยนั่นหมายถึงผู้อัลลอฮ์ให้เขาเลือกที่จะทำความดีแล้วเขาก็เลือกที่ทำความดีจนกระทั่งเขาได้เป็นชาวสวรรค์เช่นเดียวกันกับชาวนรกหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าที่สุดแล้วผู้อัลลอฮ์กำหนดตามที่เราเลือกตามที่เราเลือกทำเราเลือกทำการงานให้เป็นการงานของชาวสวรรค์ผู้อัลลอฮ์ก็จะกำหนดว่าเรานั้นเป็นชาวสวรรค์ถ้าเราเลือกที่ทำการงานของชาวนรกแล้วผลสุดท้ายเราดันเปลี่ยนใจมันก็จะเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างนั้นเราเป็นผู้เลือกแล้วผู้อัลลอฮ์ก็กำหนดให้มันเป็นไปตามที่เราเลือกด้วยความรอบรู้ของพระองค์ลอสุบานุวาตาลานี่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วพระองค์ลอนั้นไม่ได้อาธรรมใครเลยเพราะฉะนั้นใครเลือกที่จะทำอะไรเขาเลือกให้กับตัวของเขาเองครับนี่เป็นประเด็นที่ว่ามุสลิมนั้นต้องทำความเข้าใจให้ดีครับผมนี่คือความรอบรู้ของพระองค์ลอสุบานุวาตาลาครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่พระองค์ลอนั้นไม่ให้มนุษย์คนใดรู้เอาละครับพี่น้องเมื่อมาคุยถึงประเด็นนี้เรารู้แล้วว่ามีหลายเรื่องที่เราไม่รู้หนึ่งในนั้นก็คือหนึ่งในสิ่งที่พวกลอสซูบาจะได้กล่าวในสุรลุกมานประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าตัวตนของเราเนี่ย มีการบันทึกว่าเราเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราต้องเลือกทำถูกไหมครับแล้วในการเลือกทำเราก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีเรียกว่าอะไรครับอัลอิห์ซานอิห์ซานคือสิ่งที่ทำแล้วพวกอัลลอฮ์รับคือสิ่งที่ทำแล้วพวกอัลลอฮ์รักอิห์ซานแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าการทำดีพี่น้องไม่ต้องไปแปลยากๆหรอกไม่ต้องไปแปลว่ามันคือคุณธรรมมันคืออะไรอิห์ซานคือการทำความดีจบตอนที่จิบรีลอะลัยฮิสซาลามมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะไรคืออิห์ซานอะไรคือการทำความดีท่านนบีก็บอกว่าการทำความดีเนี่ยคือการที่คุณทำสิ่งที่ดีโดยที่คุณเหมือนกับว่าคุณนั้นเห็นพระองค์แต่ต่อให้คุณไม่เห็นพระองค์พระองค์นั้นเห็นคุณอันตะบุดัลลอฮ์อิบาดะห์ก็คืออะไรก็ตามที่ทำแล้วอัลเลาะห์รักอัลเลาะห์พอพระทัยแปลว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าสำหรับผู้ที่ไม่รู้ว่าชะตาชีวิตของเขาเป็นอย่างไรสิ่งที่เราทำได้ก็คือกำหนดพฤติกรรมของเราเพราะการกำหนดพฤติกรรมของเราเมื่อถึงที่สุดมันก็คือการกำหนดทิศทางว่าเราจะไปสู่ความพอพระทัยของอัลเลาะห์หรือเราจะไปสู่ความกุฟิวของพระองค์อัลเลาะห์การกำหนดพฤติกรรมของเราก็คือการที่เราต้องทำความดีโดยที่เหมือนกับว่าเรานั้นเห็นพระองค์อัลเลาะห์เวลาที่เราทำความดีเพื่อใครแล้วเราเห็นเขาอะพี่น้องการทำความดีของเราจะเป็นยังไงมีความสุขเราจะภูมิใจยิ่งเราได้เห็นเขาอยู่ใกล้ๆยิ่งอุ่นใจหรือยิ่งเห็นเขาอยู่ใกล้ๆก็จะยิ่งเกรงใจเขานี่คือการทำดีโดยอัตโนมัติจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นท่านอบีก็บอกว่าการทำความดีที่แท้จริงที่พระองค์รักเนี่ยคือการที่คุณทำสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอพระทัยหรือที่คุณทำมันนั้นเหมือนกับว่าคุณนั้นเห็นพระองค์พฤติกรรมมันจะไปในรูปแบบนั้นเลยและต่อให้คุณไม่เห็นพระองค์เพราะในดุนยาเราเห็นพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วท่านอบีบอกไงครับแต่พระองค์นั้นเห็นคุณนะอย่างน้อยถ้าเราคิดว่าเหมือนกับพี่น้องเข้าไปในโรงพยาบาลเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเวลาเราเจอกล้องวงจรปิดเนี่ยหลายๆคนก็ต้องสะกิดใจหน่อยถูกไหมครับคือเราจะไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าบางทีบางคนอาจจะอยากแคะขี้มูกอยากจะทำอะไรปุ๊บเราจะรู้สึกเกรงใจถูกไหมครับเดี๋ยวเขาจะเห็นไหมทำท่านั้นเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวอายคือเราไม่ได้ทำอาชญากรรมอะไรเพียงแต่แบบว่ามันทำให้เรารู้สึกระมัดระวังตัวโดยอัตโนมัติไม่ทำอะไรที่ดูน่ารังเกียจไม่ทำอะไรที่ต้องอายมุสลิมเราถ้าเราสามารถดำเนินชีวิตโดยที่เราเข้าถึงหลักการทำความดีแบบที่ท่านนบีบอกได้เนี่ยชีวิตมุสลิมคนนั้นมีความสุขที่สุดแล้วเขาทำความดีอะไรเขาก็ทำเหมือนกับว่าเขาเห็นพระองค์แล้วเขามีความสุขเขาดีใจที่ได้ทำเขาภูมิใจที่ได้ทำแล้วเขาก็รู้ว่าต่อให้เขาไม่เห็นพระองค์แล้วพระองค์เห็นเขาเขาก็จะมีการระมัดระวังตัวมีปัญหาอัลลอฮ์พร้อมช่วยเหลืออยากได้อะไรก็ตามพระองค์พร้อมจะมอบให้พอจะทำอะไรผิดพลาดปุ๊บพระองค์เฝ้าดูอยู่นะพอจะขออภัยโทษปุ๊บพระองค์พร้อมที่จะรับฟังนะชีวิตของผู้ศรัทธามีคำตอบแล้วมันมีการประกอบที่งดงามเป็นการประกอบที่งดงามแล้วก็สมบูรณ์ครับผมครับก็พี่น้องที่รักครับช่วงเวลาประมาณนี้ก็น่าจะเหนื่อยๆเพลียๆกันนะครับเราคุยกันพอหอมปากหอมคอแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาดูกันถึงความรู้ที่มุสลิมเราห้ามไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดคือมีความรู้อันแรกเรารู้ไปแล้วความรู้ที่โปรให้เรารู้อันที่สองความรู้ที่โปรเราไม่ให้เรารู้กับอันที่สามความรู้ที่โปรเราอาจจะให้บางคนรู้ถ้าเขาเลือกที่จะรู้แต่มุสลิมต้องเลือกที่จะไม่รู้เป็นยังไงก็เดี๋ยวคุยกันในตอนต่อไปครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมสำหรับวันนี้ถ้าเกิดพูดอะไรล่วงเกินพี่น้องท่านใดไปนะครับก็ขอมาอัพด้วยนะครับผมขอดุอาจากพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นผู้ซึ่งไม่มีบิดาไม่มีบุตรผู้ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาจากพระองค์นั้นให้เรานั้นเป็นหนึ่งในบ่าวของพระองค์ที่ได้รู้สิ่งที่พวกเราจำเป็นต้องรู้ความรู้ที่เรารู้ขอให้มันเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์แก่เราแล้วก็ความรู้ใดก็ตามที่มันไม่ยังประโยชน์กับเราหรือมันจะทำร้ายเรายาอัลเลาะห์ก็ขอพระองค์นั้นปกป้องเราจากความรู้เหล่านั้นด้วยยาอัลเลาะห์ถึงเราจะมีหลายอย่างสิ่งจำนวนมากมายมหาศาลที่เราไม่รู้แต่หนึ่งในสิ่งที่เรารู้และเรามั่นใจเต็มหัวใจของเราก็คือความเมตตาความรักการให้ภัยของพระองค์นั้นมากมายมหาศาลแล้วเราก็หวัง ในความรักของพระองค์เราหวังความพอพระทัยจากพระองค์เราหวังความเมตตาของพระองค์แล้วเราก็หวังการให้อภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานั้นเป็นบ่าวที่มีความผิดพลาดเราทำสิ่งที่ชั่วร้ายแทบจะตลอดเวลาแล้วพระองค์ก็พร้อมที่จะให้อภัยเรานั้นตลอดเวลาเช่นเดียวกันก็ยาอัลเลาะห์ขอดุอาจากพระองค์นั้นให้เรานั้นเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดให้เราออกห่างจากมันให้เราเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็ขอให้เราได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราเข้าใจผิดว่ามันถูกแล้วเราหลงไปทำมันยาอัลเลาะห์โปรดนำทางเราเปิดแนะแนวทางเราไปสู่หนทางที่พระองค์รักได้เถิดยาอัลเลาะห์ใครก็ตามในหมู่พวกเราที่เขาป่วยไข้โปรดให้เขามีความหนักแน่นมั่นคงโปรดรักษาโรคภัยของเขาโปรดให้เขามีกำลังวังชาให้แล้วเขามีเรี่ยวแรงเพื่อทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ใครก็ตามมีหนี้สินในหมู่พวกเรายาอัลเลาะห์ขอให้เขานั้นได้ปลดเปลื้องนิสัยของเขาในเร็ววัยใครก็ตามที่มีความทุกข์โศกยาอัลเลาะห์ปลดปลอบใจเขาแล้วโปรดให้กำลังใจเขาขอให้พวกเรานั้นผ่านทุกบททดสอบของพวกไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็ขอผ่านไปได้ในสภาพของบ่าวที่อัลเลาะห์รักด้วยเถิดครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิมัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกะฟูรอัรเราะฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกะผมท่านใดที่ทักสลามมาขอตอบสลามครับแล้วผมไม่ได้อ่านข้อความท่านใดขอมาฟด้วยวะอะลัยกุมสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผม